أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi, bilindiği gibi birçok şeyin korkusu, endişesi, kaygısı var ki bunlar kişinin Allah'a karşı olan ibadetlerinde gerçekten büyük bir rol oynamaktadır. Birçok şeyin korkusu, kaygısı, endişesi var ki bunlar gerçekten kişinin, insanın Allah'a karşı ibadetlerinde büyük bir rol oynamaktadır. Bunlar canımdan olur korkusu, canımdan olurum korkusu, endişesi, malımdan olurum korkusu ve endişesi, tenkit edilirim korkusu ve endişesi, kınanırım, alay edilirim korkusu ve endişesi gibi daha birçok şeyin korkusu ve endişesidir. Bunların hepsi İnsanın Allah'a karşı ibadetlerinde gerçekten büyük bir rol oynamaktadır. Bunlardan bir tanesi de değerli kardeşlerim, bugün inşallah Allah'ın bizlere ihsan ettiği şekilde sizlere anlatmaya, aktarmaya çalışacağımız rızık korkusu, endişesi. Bugün sizlere anlatmaya çalışacağım hususlardan bir tanesi de İşte budur. Yani rızık korkusu ve endişesi. Birçok kimsenin cahillikleri, bilgisizlikleri ve mala mülke olan karşı hırsları sebebiyle Allah'tan ve onun dininden yeri geliyor yüz çevirmesine, yeriye geliyor sırt çevirmesine, yeri geliyor bir kısmını kabul, bir kısmını efendime söyleyeyim lakayit bir şekilde dejenere etmesine vesile olur. Bu tip zavallılarla nerede Allah'a kulluk ile alakalı bir sohbet, bir nasihat ortamı olursa olsun, bunlardan sudur eden tek kaygı, tek endişe, rızık hususundaki, rızık konusundaki kaygı ve endişedir. Yani kendilerine ne zaman Allah'a kulluk edin, onun dinini yaşamaya gayret edin arkadaşım, böyle ne yapıyorsunuz, böyle nereye gidiyorsunuz? Allah sizi niçin yarattı? Sizin bu dünyaya geliş sebebiniz nedir? Bunları anlatmaya çalışsanız, bu yönlü o insanlarla hasbihal etmeye çalışsanız, birçoğunun cevabı, efendim, biz sizin dediğiniz gibi sürekli Allah'a kulluk edecek olsak evde çoluk çocuk aç kalır. Biz aç kalırız. Sen neden bahsediyorsun? her zaman namaz kılsak, bu şekilde sakal bıraksak, bizi işten atarlar kardeşim. Bize kim ekmek verir? Hem çalışmak da bir ibadettir. Biz de böyle ibadet ediyoruz. En yakın üstteki komşumuz sabahın köründe kalkıyor efendim, gidiyor. Bir gün denk geldik. Dedim komşu ya dedim. Çok kötü çalışıyorsun ya dedim. Sen hiç istirahatın yok. O işten geliyorsun, bu işe giriyorsun. Bari sabah erken kalkıyorsun, namazını falan kılıp şey yapıyor musun? Ya çok sıkıntıdayız hocam ya. Bizim de bu şeyimiz ibadettir diyor. Adam dinle imanla hiçbir alakası yok. Ama tabii Müslüman o halinin bile Allah'a ibadet olduğunu zannediyor. Yani hep bu şekilde bir itirazla karşılaşıyoruz. Kime bu hususta hasbihal etseniz, kime bu hususta dinimizle alakalı bir nasihatte bulunmaya çalışsak, bu yönlü karşılıklar görüyoruz. Halbuki bilmezler ki Allahu Azze ve Celle daha bu kimseleri dünyaya getirmeden önce onların rızıklarını ana rahmindeyken takdir etmiştir. Bilmezler ki Allahu Azze ve Celle bu kimselerin rızkını ta ana rahmindeyken ne yapıp takdir etmiştir. Hepinizin de bildiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Sizin her birinizin ana ve baba maddeleri 40 gün ana rahminde toplanır. Sonra o maddeler o kadar zaman içerisinde katı bir kan pıhtısı haline gelir. Sonra yine o kadar zaman içerisinde bir çiğnem ete tahavül eder. Sonra bir melek gönderilir de bu melek ona ruh üfürür. Yani 120 günlükten bahsediyor. Ona ruh üfürür. Ve sonra melek şu dört şeyi yazmakla emrolunur. Rızkının ne kadar olacağı, ömrünün ne kadar olacağı, erkek mi, dişi mi olacağı, şaki mi, sait mi olacağı. Hatta Müslim'de bir ziyade daha var. Sakat mı, sağlam mı? Allahu Akbar. Sakat mı, sağlam mı olacağı? Şimdi burada bizim altını çizeceğimiz husus, biraz önce ifade ettiğimiz gibi, rızık daha ana rahmindeyken ne yapılıyor? Takdir oluyor. Rızkının ne kadar olacağı. Hadis, Müslim hadisi, yeri numarası burada zikrediliyor. Görüldüğü gibi, değerli kardeşlerim, daha insan bu aleme gelmezden önce onun rızkı kendisine takdir olunmuştur. Ve bu rızkı da mutlaka kendisini arayıp bulacaktır. Ve yine bir hadis-i şeriflerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi, kulun rızkı kendisini ecelinin aradığı gibi arar diyor. Kulun rızkı o kişiyi, o kimseyi ecelinin aradığı gibi arar bulur diyor. Diğer bir rivayette ise, biriniz rızkından kaçsa bile diyor, biriniz rızkından kaçsa bile ecelin onu yakaladığı gibi rızık da onu yakalar durur. Yakalar diyor. Bu hadis sahihtir. Yeri numarası zikrediliyor. Hal böyleyken cehaletleri başlarına bela olan birçok zavallı hala rızık endişesinden dolayı Rablerinin dininden uzak durup ona isyan içerisinde bir hayat sürer. Halbuki her ne şekilde olursa olsun rızık endişesi ve kaygısı insanı Allah'a kulluktan alıkoymaması gerekir. Onu yaratan, şekillendiren ve ona yeme ve içme hasreti veren nasıl ki Rabbul İzzet ise, Allahu Azze ve Celle ise, onu rızıklandıracak olan da yine onun Rabbisi olan Allahu Azze ve Celle'dir. Rabbimiz yine Kerim kitabında şöyle buyuruyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Ve devam ediyor bakın. مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُمْ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَت۪ينَ Ben onlardan rızık istemiyorum diyor. Yani ayetin başında dediği gibi Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. Hemen akabinde rızkı gündeme getiriyor bakın. Ben onlardan rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da talep etmiyorum. Şüphesiz ki asıl rızık veren, çetin kuvvet sahibi olan Allah'tır. Zariyat suresi 56, 57 ve 58. Değerli kardeşlerim, eğer dikkat ettiyseniz Allahu Azze ve Celle zikredilen bu ayeti kerimelerde kendisine kulluk edilmesini, çünkü insanlığın sadece bunun için yaratıldığını anlattıktan sonra hemen biraz önce ifade ettiğimiz gibi rızık konusundan bahsederek onu gündeme getirmiştir. Yani bu yönlü kaygısı ve korkusu olan kimselere açıkça Rabbul İzzet buyurmaktadır ki ben sizi sadece ve sadece bana kulluk edesiniz diye yarattım. Dolayısıyla sizin rızkınız da bana aittir. Öyleyse bu hususta sakın rızık korkusu ve endişesi sizi bana isyan etmeye sevk etmesin. Yani Allah'a kulluk için yaratılan insan oğluna, tekrarında inşallah fayda vardır, hemen rızık gündeme getirilerek bir alaka kuruyor. Yani alakası olmasa zikretmez kulluktan sonra hemen rızkı Allah'u Azze ve Celle. Belki birçoğumuz anlayamayız ama mutlaka bir alakası vardır ve alakada açıktır, nettir. Çünkü bakın çevrenize, sağınıza, solunuza, önünüze, arkanıza, inanın insanların kısmı azamı Allah'a isyanları, Allah'a kulluktan imtina etmeleri, uzak durmaları hep rızık endişesiyle, rızık korkusundan dolayıdır. Onun için Allahu Azze ve Celle burada hemen rızkı gündeme getirerek biraz önce de ifade ettiğimiz gibi ben sizi sadece bana ibadet edesiniz diye yarattım. Ben sizi yaratmadım ki benim için çalışın, bana rızık yollayın, beni doyurun. Bana kulluk için yarattım. Ve sizden ben rızık da istemiyorum. Rızkınızı veren de benim. Onun için sizin göreviniz budur. Yani sakın rızık endişesi, rızık korkusu sizi bana isyan etmeye sevk etmesin. Yine bir ayeti celilesinde Ankebut suresi ayet 60, nice canlılar vardır ki rızıklarını kendileri temin edemezler de Allah onları da sizi de rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir diyor. Yine Hud suresi ayet 6, yeryüzünde yürüyen hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Rızkı Allah'a ait olmasın. Evet, Allah'a iman ettiğini söyleyen bir kimsenin, bir inananın Rabbisinin bu husustaki teminatından sonra hala böyle bir endişe ve korku içerisinde olması mümkün değildir. Öyleyse değerli arkadaşlarım, geriye kalan kulun kendisine takdir edilen bu rızkını helal yollardan elde etmeye çalışmasıdır. Çünkü Allah'a kullukta rızık endişesi ve korkusu ne kadar etkili bir imtihan vesilesi ise unutmayın ki aynen de o rızkı elde etmede başvurulacak şeyler de o denli etkileyici bir imtihan vesileleridir. İşte bundan dolayıdır ki örnek ve önderimiz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Dünyadaki rızık talebinizi güzel yapınız. Şüphesiz ki herkes kendisi için yaratılan şeyi kolay elde edecektir. Ey insanlar! Allah'tan korkunuz ve rızık talebinde ve celbinde mu'tedil olunuz. Orta yolu tutunuz. Çünkü rızık gecikse bile tamamını elde etmedikçe hiçbir nefis ölmeyecek. O halde rızık talebinde Allah'tan korkunuz ve istemekte de mu'tedil olunuz. Helal olanı alınız, haram olanı bırakınız diyor. İbn-i Mace'de Beyhaki'nin Sünen-i Kübrası'nda zikir geçen sahih bir hadiste. Şimdi burada Allahu Azze ve Celle biraz önce ifade ettiğimiz gibi başta bir kaderle alakalı ana rahmindeyken rızkı yazılıyor. Burada da sana neyi anlatıyor? Sana takdir edilen rızık mutlaka gelecektir. Sana düşen senin onu mu'tedil yoldan elde etmendir. Sana düşen rızkını elde etme hususunda Allah'a isyan etmemendir. Bu gerek iş tercihinde, yani hangi işi yapayım, hangisini alayım, satayım, gerek bu hususta olduğu gibi, gerekse hayırlı işlerle uğraşırken bile aman çok kazanayım diye seni dininden, imanından, seni İslami meseleleri öğrenmenden alıkayıyorsa işte Bu da tehlikelidir. Buna da bir Müslümanın dikkat etmesi gerekir. Evet. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Cibril-i Emin bana rızkını tamamlamadan hiç kimse ölmeyecektir diye haber verdi. O halde Allah'tan korkun, rızık konusunda mu'tedil olun. Sakın rızık endişesi sizi Allah-u Teala'ya isyan etmeye sevk etmesin. Ne kadar güzel ifadeler bakın. Sakın rızık endişesi sizi Allah-u Teala'ya isyan etmeye sevk etmesin. Çünkü Allah katındaki hayırlara ancak Allah'a itaatle ulaşır. Allah'a isyanla kesinlikle Allah katındaki hayırlara ulaşılmaz. Evet, İbn-i Hibban'ın sahihinde Mecmu'u Zevaid Taberani Mu'cemül Kebir yeri numarası zikrediliyor. İşte burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde bir teminatla Müslümanların uyanık olmalarını, rızıklarını elde etme hususunda Allah'tan korkmalarını, mu'tedil olmalarını ve rızık hususunda sakın sakın Allah'a isyan etmemeler. Yine bir hadisi şerif, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, sizden biriniz hakkı gördüğü ve şahit olduğunda insanların korkusu onun hakkı söylemesine sakın engel olmaz. Çünkü onun hakkı söylemesi veya hatırlatması ne ecelini yaklaştırır ne de rızkını daraltır. Burada da şimdi sana bir nasihat, burada da sana ve bana bir mesaj vardır. Ne yine bu mesaj? İşiniz olur, meşguliyetiniz olur, hakkın anlatılması bir yerde, sakın bu adamı anlatırsan bir daha yanıma gelmez, böyle bir düşünceye kapılma diyor. Buna tebliğ edersek bu bizim semtimize uğramaz, bu bizden ekmek almaz, bu bizden efendim ayva almaz, işte sucuk almaz, kim ne iş yapıyorsa düşünebilir bunu. Yani burada her yönlü açık ve net bir mesajla bizlere sakın bu gibi şeyler hakkı söylenmesine ve o büyük günü hatırlatmasına mani olmasın insan. Ve sonunda da altı çizilerek bir teminat veriliyor. Korkmayın diyor. Bu ne rızkınızı daraltır ne ecelinizi yaklaştırır diyor. Ha demek ki baştaki hadiste anlatıldığı gibi gerçekten bizim bu husustaki inancımız, itikadımız sağlam ise Allah'ın izniyle Allah'ın takdir ettiği o rızık mutlaka gelecektir. Bizim sağa sola yalpa yapmamıza hiç gerek yok. Mutlaka gelecektir. Evet. Bu ve benzeri hadiseler gösteriyor ki değerli kardeşlerim, kulların kendilerine takdir ve tayin edilen rızıkları her ne şekilde olursa olsun onları mutlaka arayıp bulacaktır. Dolayısıyla inananların rızıklarını elde etmeleri hususunda mu'tedil davranmaları, yani ifrat ve tefritten kaçınarak orta yolu takip etmeleri gerekir. Öyle ya, madem ki her nefis kendisine takdir ve tayin olunan rızkının tamamını elde etmeden ölmeyecektir, bunun gecikmesi sahibini orta yoldan saptırmaması, ayırmaması gerekir. Ayırmaması gerekir. Daha açık bir ifadeyle değerli kardeşlerim, bu meseleyi hakkıyla idrak eden bir Müslümanın rızkını ararken ona vesile olacak şeyleri güzel seçmesi, meşru vesilelere sarılıp kendisini Allah'a isyan ettirecek gayri meşru vesilelerden uzak durması gerekir. Allahu Azze ve Celle yine Kerim kitabında, ey inananlar, Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın buyuruyor. Ne demek bu? Ey inananlar, Allah'tan korkun, doğru söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı da bağışlasın. Yani ticaretinizde bile doğru sözlü olun. İşlerinizin düzgün gitmesini istiyorsanız doğru sözlü olun. Bir şeyler kazanacağım diye yalan söylerseniz bu da rızkı celbetmede bir vesiledir ama haram olan bir vesiledir. Ne yaparsanız rızkınızı haramlaştırırsınız. Onun için çok akıllı olmak gerekir. Yine Allahu Azze ve Celle Talak suresinde kim Allah'tan sakınırsa Allah da ona bir çıkış yolu ihsan eder ve onu hiç hesap edemediği bir yerden rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Ahmed İbni Hanbel'in müsnedindeki bir hadislerinde Abdullah İbni Abbas'tan geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki kim Allah'tan bol bol bağışlanma dilerse Allah onun her sorununa bir çözüm, her sıkıntısına bir çıkış yolu, ihsan eder ve onu ummadığı bir yerden rızıklandırır. Demek ki Allah'tan hakkıyla korkmak, onun diniyle alakalı samimi, ihlaslı davranmak, ona tevekkül etmek, rızkımızın bollaşmasına ve hatta ummadığımız bir yerden Allah'ın bizi rızıklandırmasına vesile olacak. Bunlar da vesilelerdir. Hani derler ya ki, yahu diyor işte elense yapa ağzımızı açak. Şimdi vesileler iki yönlüdür. Vesileler işte maddi olarak şunu yapmak, bunu yapmak, işte çöpçülüktü, fırıncılıktı, ayakkabıcılıktı, şuculuk, buculuktur. Bu olduğu gibi ve birçok delille de anlatıldığı şekliyle şunlar da bir vesiledir. Allah'tan hakkıyla korkmak. Ona tevekkül etmek. Ona bol bol dua etmek. Bunlar da ikinci şık vesilelerdendir. Bunlar da bir vesiledir. Yine Tirmizi'de bir hadis-i şerif. Değerli arkadaşlarım, Allah Resulü buyuruyorlar ki, her kime geçim darlığı iner ve o da bu geçim darlığını insanlara anlatırsa onun ihtiyacı giderilmez. Her kime de geçim darlığı iner, o da bunu Allah'a arz ederse Allah onun er veya geç onu rızıklandırır, ona rızık ihsan eder. Görüyor musunuz? Şimdi bu bile bir vesiledir Allah'ın sizi rızıklandırması hususunda. İnsanın insanlara derdini açması ve neticede rızkın gelmesi ile, daha doğrusu onun meşruiyeti ile derdini Allah'a açması ve o neticede Allah'ın onu rızıklandırması, ki bunun meşruiyeti ayrı, aynı değildir. İkisi birbirinden farklıdır. Biri dolaylı yönden dilenciliğe girer, öbürü Allah'tan istemek. Yine onun eliyle belki de seni rızıklandırır ama Allah'tan istediğin mi iş biter. Bütün kalpler Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Dilediği gibi evirir çevirir. Seni hiç sevmeyen insanla bile seni rızıklandırır. Değil mi ki kalpler Rahman'ın iki parmağı arasında? Bir çevirdim iş bitmiştir. Demek ki insanın ihtiyaçlarını Allah'a arz etmesi, ona tevekkül etmesi, her şeyi ondan beklemesi, rızkının gelmesi hususunda da çok güzel vesiledir. Müslüman çok uyanık olması lazım. Evet, bu gösteriyor ki değerli arkadaşlarım, kim Allah'ın emir ve nehilerine riayet ederek Allah'tan sakınırsa, Allah mutlaka ona bir çıkış yolu ihsan edecektir. Ona tevekkül ederse, ona teşekkür ederse, Allah mutlaka ona bir çıkış yolu ihsan edecektir. İşlerini düzeltecektir. Ve onu aklının ucundan bile geçmeyeceği bir yerden rızıklandıracak. Aklının ucundan bile geçmeyeceği bir yerde. Adam aylıkçı çalışıyor. Herhalde ay sonunda ne kadar para alacağını bile biliyor. Burada o anlatılmıyor bak. Onu aklının ucundan bile geçmediği bir yerden rızıklandırır. Öyle mi? Onun için bu çok önemlidir. Öyleyse değerli kardeşlerim, bu yolda en güzel düstur, en güzel menheç, kişinin vesileler hususunda Allah'tan korkup meşru olanı seçmesi ve geleceğine inanarak ona tevekkül etmesidir. Mevzuyla alakalı bahsedilmesi en güzel hususlardan bir tanesi de takdirin sebeplere sarılmaya engel olmadığıdır. Bu hususta da biraz izah yaparsak bazen bu yönlü yanlış anlaşılmalara vesile oluyor. Bir takım deliller. Takdir sebeplere sarılmaya engel değildir. Yani Allah'ın bizlere takdir ettiği rızkı sebeplere sarılarak elde etmemiz emredilmiş ve bunun takdire engel olmadığını anlatılmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisi şerifiyle biraz önceki anlatmaya çalıştığımız bu ifadeye delillendirebilirseniz, daha doğrusu okuyacağım şu hadisten böyle bir istinbat yaparsanız mesele açıktır, nettir. Allah Resulü diyor ki, ilaç kullanmak da kaderdendir. Ve Allah izin verirse şifa verebilir. Şimdi ne alaka var? Yani tedavi olmayı İslam emretmiş. Kadere bel bağlayarak onu terk etmeyi reddetmiştir. Aynı şekilde rızkın celbinde ne yapmıştır? Yani sana rızkı takdir etmiştir. Mukadderdir rızık. Ama ne yapmıştır? meşru vesilelere sarılmaya seni emretmiştir. Aynen biraz önceki bu hastalık meselesi gibidir. İlaç kullanma kaderdendir. Allah dilerse şifa verir. Senin kaderinde hastalanmak varsa hastalanırsın. Sen diyebilir misin ki ben tedavi olmayayım, bu benim kaderimmiş. Böyle bir şey söyleyemezsin. O nasıl takdir edilmiş ise şifa bulmak için de ne yapacaksın? Çırpınacaksın. Aynı şekilde rızık da takdir edilmiştir ve bu hususta imtihan ediliyorsun. Onu celbetmede sen ne yapacaksın, ne diyeceksin? Bununla imtihan ediliyorsun. Dolayısıyla bu hususta da ne yapacaktır? Basiretli bir Müslüman mutedil davranacaktır. Helal olan vesilelere sarılması gerekir. Değerli arkadaşlarım, hava sıcak, ben fazla sizleri meşgul etmeden sizlere rızkı kazanma ve artırma yollarından bahsedeyim. Ana hatlarıyla daha güzel anlaşılması açısından kişinin rızkını celbetmesi hususunda, rızkını elde etme hususunda bu vesileler nelerdir? Bunlardan bahsedelim ve dersimiz son bulsun. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi rızkı elde etme için iki çeşit vesile var. Ana hatlarıyla iki çeşit vesile vardır. Bunlardan bir tanesi ziraat, ticaret, efendim bakkaldı, çakkaldı vesaire gibi şeyler. İkincisi ise yine nasların tespit ettiği, ortaya koyduğu dua etmek, tevekkül etmek, mahlukata ihsan etmek, bunlar da rızkın celbedilmesinde vesilelerdir. Bunları bir kere kafamıza koyuyoruz. Allah'a hakkıyla tevekkül etmek rızkın celbinde güzel vesilelerdendir. Başlığı attık ve şimdi delile dikkat ediyoruz. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, biraz önce okuduk aslında bu ayeti, ama şimdi konunun başlığıyla alakasına bakıyoruz. Talak suresinde buyuruyor ki Allah Azze ve Celle, kim Allah'tan sakınırsa, Allah'tan ittika ederse, yani Allah'tan korkar, onun emirlerine yapışır, nehyettiği şeylerden uzak durursa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve onu hiç hesap edemediği bir yerden rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Gördünüz mü? Bakın burada Allah'a tevekkül, ummadığınız bir yerden rızıklanmamıza vesile olacaktır. Ayet açık ve net bir şekilde bunu anlatıyor. Ömer radıyallahu anhudan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki yine Ahmed'in Müsned'indeki bir hadiste, eğer siz Allah'a hakkıyla tevekkül ederseniz sizleri kuşları rızıklandırdığı gibi rızıklandırır. Gördüğünüz gibi onlar aç giderler, tok dönerler. Görüyor musunuz? Burada vesile olarak ne anlatılıyor? Allah'a hakkıyla tevekkül ederseniz. Demek ki tevekkül rızkın celbedilmesinde çok güzel bir vesiledir. Evet, biraz önce de değindiğimiz gibi elbette ki tevekkül sebeplere sarılmaya da engel değildir tabii ki. Ama tevekkül çok önemlidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olduğu üzere kendisine devemi başıboş bırakarak mı tevekkül edeyim sorusuna ne yapmıştır cevap olarak? Onu iyice bağla, sonra tevekkül. Deveyi boş bırak, ondan sonra tevekkül. Onu bağla, ondan sonra Allah'a tevekkül et. Öyleyse birincisi tevekkül, değerli arkadaşlarım, gerçekten basiretli bir Müslümanın rızkını celbetmesinde kullanacağı en güzel vesilelerden bir tanesidir. Allah'a iman edip ondan sakınmak. Allah'a iman edip ondan sakınmak. Bu da unutmayın ki insanın rızkını celbetmesinde, rızkının kendisine gelmesinde güzel vesilelerdendir. Allah Azze ve Celle Araf suresinde buyuruyor ki, eğer o ülkeler halkı Allah'a iman edip ve ondan sakınsalardı, onlara gökten ve yerden bereket kapılarını açardık. Fakat onlar yalanladılar. Onlar yalanladılar. Burada başta delaleti vardır bu ifadelerin. Burada da Allah'a hakkıyla iman eder, onun emirlerine sarılıp nehilerinden de kaçınarak Allah'tan korkarsa bir insan, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder. onu ummadığı bir yerden rızıklandırır. Biraz önceki aslında okuduğumuz ayet de bu babın delillerindendir. Kim Allah'tan sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder. Allah'a ittika, Allah'tan sakınma, onun emirlerine yapışıp nehilerinden uzak durma insanın rızkının celbine vesile olacaktır. Evet. Dürüst olmak, yalan söylememek. Dürüst olmak, yalan söylememek, bu da helal kazancın vesilelerindendir. Ey insanlar, Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Yani dürüst davranın ticaretinizde, her şeyinizde. Ama mevzumuz eğer rızıkla alakalı ise, rızkı celbetme hususunda ticaretimiz bir vesile ise, Allah burada söylüyor. Allah'tan korkun, doğru söz söyle. Yani bir şeyler satarken, alırken yalan söyleme. Yalan da söyleseniz, doğru da söyleseniz aynı rızık gelecektir. Ama yalan söylemenizle o rızkı haramlaştıracaksınızdır. Doğru söylerseniz yine aynı şey gelecektir. Helal yoldan kazanmış olacaksınız. Bunu Allah Azze ve Celle bize anlatıyor. Ve biraz önceki okuduğumuz hadisi şerif, bu da bu hususun delillerindendir. Hakkın söylenmesi gerektiği bir yerde hakkı söylemekten insanlara olan korkunuz sizi engellemesin. Yani hakkı söyleyin, doğruyu söyleyin. Korkmayın, bu rızkınızı da daraltmaz, ecelinizi de yaklaştırmaz. Ha, demek ki hakkı söyleyeceğiz, doğruyu söyleyeceğiz. Dürüst olacağız. Bu rızkı celbetmeden güzel vesiledir. Allah'tan bağışlanma dilemek. Allah'tan bağışlanma dilemek insanın rızkı elde etmesine güzel vesilelerdendir. Bakınız Nuh suresinde Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Ve dedim ki Rabbinizden bağışlanma dileyin. Zira o çok bağışlayıcıdır. Böyle yapın ki size gökten birbiri ardınca yağmurlar indirip mallarınızı, çocuklarınızı çoğaltsın. Size bahçeler, bağlar, ırmaklar versin. Görüyor musunuz? İbn Kesir Rahimullah bu ayetin tefsirinde şunları anlatıyor. Diyor ki, eğer Allah'a tövbe eder, istiğfar eder, emrini yerine getirirseniz rızkınız çoğalır. Göklerin bereketinden size sular indirir. Yerlerin bereketinden bitkiler bitirir, ekinler yetiştirir. Hayvanlarınızın memelerine sütler doldurur ve sizi mallarla, çocuklarla destekler. Yani Allah'tan bol bol bağışlanma dilemek, bu da bir vesiledir bak. Ve yine Rabbimiz bir ayeti celilesinde, Rabbinizden mağfiret dileyin ve tövbe edin ki üzerinize bol bol yağmur göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın. Görüyor musunuz? Kim Allah'tan bol bol bağışlanma dilerse, Allah Resulü'nün hadisi şerifi, kim Allah'tan bol bol bağışlanma dilerse, Allah onu her sorununa bir çözüm, her sıkıntısına bir çıkış yolu ihsan eder ve onu ummadığı bir yerden rızıklandırır. Ne yaparsa böyle yaparmış, kim Allah'tan bol bol bağışlanma dilerse, yani bu da rızkımızın helal yoldan celbine en güzel vesilelerdendir. Sıla-i rahim yapmak. Bu da rızkımızın bollaşmasına, rızkımızın helal yoldan gelmesine vesiledir. Buhari, sıla-i rahim sebebiyle rızkın bollanması babında hatırlayacağınız gibi şu hadisi şerifi zikretmektedir. Allah Resulü buyuruyorlar ki, her kim rızkının bol olmasını ve ömrünün uzun olmasını istiyorsa sıla-i rahim yapsın. Görüyor musunuz? Sıla-i rahim ne yapıyor? Rızkın bollanmasına, ömrün uzamasına sebep oluyor. Bu da gösteriyor ki insanın akrabalarını ziyaret etmesi, onları gözetleyip koruması ve yine onların ihtiyaçlarına koşması, inanın onun ömrünün uzamasına, rızkının bollaşmasına vesile olacaktır. Hulasa değerli kardeşlerim, konuyla alakalı anlaşılması gereken en önemli husus, Allah'a kulluk etmesi için yaratılan insanın bu konuda ne rızık endişesi ve korkusu ve ne de para pul biriktirme, mal mülk edinme hırsı onu Allah'ın yolundan ayırmaması, ona isyan ettirmemesi, onu dininden, imanından uzaklaştırmaması gerekir. Rabbul İzzet Kerim kitabında yine şöyle buyuruyor. O kimseler ki ne bir ticaret ve ne de bir alışveriş kendilerini Allah'ı zikretmekten, namazı kılmaktan, ve zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin korkudan ters döneceği o kıyamet gününden korkarlar. Görüyor musunuz? Allahu Akbar. O kimseler ki ne bir ticaret ve ne de bir alışveriş kendilerini Allah'ı zikretmekten, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar korkar, ödleri çatlar. Neyden? Onlar kalplerin ve gözlerin ters döneceği o kıyamet gününden korkarlar. Onun için ki ticaretleri, mal mülk edinme hırsları kesinlikle namazlarına, niyazlarına, Allah'ın dinini öğrenmeye, anlatmaya, aktarmaya, gitmeye, gelmeye mani olmaması gerekir. Böyle bir günden endişe edenler uyanık olmaları gerekir. Rabbimiz Nur suresinde böyle buyuruyor işte. Yine Münafıkun suresi, ey iman edenler, mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte asıl hüsrana uğrayanlar onlardır. Allah'ın zikri derken neyi anlıyoruz? Zikir derken biz defalarca ne yaptık? Anlattık burada. Allah'ın zikri denildiği zaman Allah'ın kitap ve sünnet olarak indirdiği, onun içerisinde Allah'ı razı etme adına, Allah'ı memnun etme adına ne varsa bunların hepsi Allah'ın zikridir. Ya demek ki ne bu ayetin manası? Ey iman edenler! Sakın ha sakın mallarınız olsun, evlatlarınız olsun sizi Allah'ın kitabını ve sünnetini öğrenmekten, yaşamaktan, onu başkalarına anlatmaktan, aktarmaktan alıkoymasın. Kim böyle yaparsa hüsrana uğrar. Yine Cuma suresi ayet 11. Ey Muhammed, onlara de ki Allah'ın katında olan şeyler eğlenceden de ticaretten de daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Evet. Tövbe suresi ayet 24. Hepsini bir araya almış Allahu Azze ve Celle özellikle onlara de ki ey Muhammed, babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım ve akrabanız, elde ettiğiniz mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaretiniz, hoşlanmış olduğunuz meskenler, eğer size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda mücadeleden daha sevimli geliyor ise, öyleyse Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık kimseleri hidayet erdirmez. Bu ayeti kerimeye lütfen dikkat değerli arkadaşlar. Burada Allahu Azze ve Celle insanları, geçen de derste işlemiştik, insanların Allah yolundaki mücadelesine mani olan şeyleri teker teker sıralamıştır. Bunlar gerçekten de burada sıralanan, anlatılan amiller gerçekten de insanı bu yönlü çok etkileyen amillerdir. Onun için Rabbul İzzet bunları tek tek saymıştır. Babalar, oğullar, eşler, hısım, akraba, mal, mülk, kesada uğramasından korktuğumuz ticaretimiz. Eğer diyor Allah'tan, Resulünden, onun yolunda mücadele etmekten daha sevimli geliyorsa, yani hep para pul biriktirmeye, iş güç şudur budur, efendime söyleyeyim, akşam gel yan get, efendim yoruldum, öldüm, bayıldım, başka hiçbir şey yapmıyorsan, yazık. Yazık vallahi. Buraya almamışım, ben hatırlatayım bir hadisi şerifi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah şu insanlara, şu sınıf insanlara buğz eder diyor. Çok çok yiyen insana, çok gülen insana, gündüzleri hırslı bir şekilde çalışıp geceleri de uyuşuk eşek gibi uyuyan insana. Yani burada tam antı parantez, buraya yerleştirilmesi gereken bir hadisi şerif. Gündüz anan ağlayacak, akşam eve zor düşeceksin, avradı bile gözün görmeyecek, çoluk çocuğu bile tanıyamayacak şekilde çalışacaksın sen. Tükür ele işi arkadaş ya. İşte bu iş var ya, bu iş seni Allah'tan, Resulünden, onun dinini hakkıyla yaşamadan uzak tutuyor. Sen şimdi diyemezsin ki ne yapalım ya, hasbel kadar mecburuz. Hayır, hiç de mecbur değiliz. Hiç de mecbur değiliz. Eğer Allah'tan hakkıyla korkar, mutlaka Allah bize bir çıkış yolu ihsan eder. Bizim önemli olan dinimizi yaşamamız. Biz bu şekilde çalışmayla doğru düzgün namaz bile kılamıyoruz. Allahu Ekber diyor, uyumaya başlıyoruz. Yorgunluktan anamız ağlıyor. E şimdi bunlar bizi bu yönlü dinimize mani olan, efendim namazımızdaki huşumuza, şunumuza, bunumuza mani olan şeylerdir. Dolayısıyla Müslüman çok uyanık olması gerekir. Yani hadiste de anlatıldığı gibi böyle bu şekilde çalışıp da efendim Allah'ın sana vermiş olduğu o emaneti heder edip ondan sonra akşamleyin de vay derse gelemedim. Vay açıp bir şey okuyamadım. Eyvah anam şöyle belim bıkınım. Sakın kendini buna mecbur olduğunu hissetmeyesin. Kendin kendini mecbur kılıyorsun. Yani bu senin için bir mazeret. Onu sen mazeret olarak görüyorsun. Unutma ki kuraldır, kaidedir. Allah katındaki mazeretlerin tayini bizim seçtiklerimizle değil, Allah'ın seçtikleriyle. Bizim mazeret gördüğümüz şey mazeret olur mu? Bizim güzel gördüğümüz şey güzel olur mu? Allah seni imtihan ediyor. Hayır arkadaş, ben dinimi yaşamam lazım. Ben bir daha mı geleceğim? Az olsun, öz olsun arkadaş. Ben öyle bir iş değil de şöyle bir iş, ben idare edeceğim böyle. Sakin çalışacağım efendim. Fazla yorulmayacağım. Rabbime ibadet edeceğim. Böyle de bakalım Allah sana ne yapacaktır. Demiyor mu ki başka bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Kimin kaygısı ahiret olursa Allah onun zenginliğini kalbinde kılar. İşlerini dağınık olmaktan kurtarır. Dünya da onun arkasından koşarak gelir. Ve kimin kaygısı diyor dünya olursa Allah onun işlerini diyor derbeler eder. Fakirliğini iki anlı arasında kılar. Dünyadan da ancak kendisine takdir olunan gelir. Ya demek ki insanın kaygısı ahiret olursa Allah söylüyor ki Resulü vasıtasıyla. Onun işlerini düzelteceğini söylüyor. Zenginliğini kalbinde kılacağını söylüyor. Ki hadisin birisinde de yine demiyor mu Allah Resulü? Asıl zenginlik kalp zenginliğidir. Gönül zenginliğidir. Gönül zengin olmadıktan sonra ne olacak ya? Dünyan dolu olsa şurada bir tane tavukçu var. Bina komple o adamın. Vallahi tavuktan beter kendisi kızarıyor orada. Lan Allah belanı vermesin. Sen ne din, ne iman. Efendim. Vallahi tavuktan daha beter kızarmış şuradaki adam. Komple bina kendisinin. Bir sürü işçisi var. O ateşin başında döndürüyor, deviriyor, çeviriyor. Gözü doymuyor adam. Ya bundan daha kötü fakirlik olur mu ya? He? Bundan daha kötü fakirlik olur mu ya? Dünya senin olsa ne olacak ya? Vallahi çeneleri birbirine geçmiş. Her gördüğümde kendi kendime Allah'a hamd ediyorum, ona da bakım acıyorum ya. Şuraya bak. Bir gün kendisine dedim vallahi ya dedim duyduğuma sen zenginmişsin, burası seninmiş. Tavuktan daha kötü kızarmışsın kardeşim. Burası da başkaları yapsın. Ya ne yapalım hocam, hacı abi falan. Hala kendisini mazur göstermeye çalışıyor. Ekmek parası diyor. Zıkkım yiyecek. Ekmeği bulmuş, tatlıyı bulmuş, yanına şeyi bulmuş. Hala ekmek parası. Yani göz doymuyor değerli arkadaşlar. Onun için Müslüman akıllı olması gerekir. Müslüman akıllı olması gerekir. Ben sözü daha fazla uzatmıyorum. Allah Azze ve Celle bizlere rızık olarak takdir etmiş olduğu şeyleri hayırlı vesileleri elde etmekle, hayırlı vesileleri kullanarak bizim elde etmemizi bizlere nasip eylesin. Bununla beraber yine bizlere kalp zenginliği olan kanaat etmeyi ve başkalarının elindekine de imrenmemeyi nasip eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i şeriflerini hatırlamakta fayda vardır. Buyuruyorlar ki Allah Resulü, Allah'ın emirlerine boyun eğen, yaşayacak kadar rızkı bulunan ve Allah tarafından kanaat sahibi kılınan kimse kurtuluşa ermiştir. Allahu akbar. Ve tekrar bir hadislerinde diyor ki ne mutlu o insana ki İslam'a hidayet edilip de rızkı geçimine yetecek kadar olan ve kanaat eden insana. Allahu akbar. Öyleyse tekrar duamız Allahu azze ve celle bizlere tayin etmiş olduğu o rızkı temiz yollardan kazanmayı, kanaat etmeyi, başkalarının elindekine heveslenmemeyi nasip meyesser eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Konuyla alakalı anlaşılamayan veya benim tarafından anlatılamayan bir yer varsa tekrar üzerinde durabiliriz. Sorabilirsin tabii ki. Şaki mi, sait mi? Evet. Evet. Allah mı mani oluyor buna? Yok yok. Allah hani dilediğine hidayet verir. İsteyene zenginlik verir diyor ya. Nerede duruyor? Ayette. Hayır, öyle bir şey yok. Dilediğime zenginliği veririm. Öyle bir ayet. Öyle bir ayet yok. Yok mu hocam? Hayır hayır hayır. Ayet bırak, hadis bile yok. Ha şunu söylüyor. Yani zenginliği dilediğime veririm. İlmi isteyene veririm. Böyle bir şey yok. Bir şey yok. Şimdi senin anlatmaya çalıştığında ben namaz kılmak istiyorum ama kılamıyorum. Yani bu haline kaderi delil getirmeye çalışıyor güya. Haşa. Allahu Azze ve Celle sana emretmiştir. Kıl demiştir. La yükellifullahu nefsen illa vus'ah. Allah hiçbir nefse gücünün yetmeyeceği bir şeyi yüklememiştir. Yani senden talep ettiği, istediği şeyler senin gücünün yettiği şeylerdir. Sen kılmıyorsun. Allah orada şaki mi, sait mi, yani kafir mi, Müslüman mı olarak gideceğini bildiği için yazdırmıştır. Yani Allah'ın bilmesi, yazdırması ayrı bir olaydır. O insanın kendi isteğiyle kafir olarak gitmesi ayrı bir olaydır. Yani onun kafirliğinden Allah memnun değildir. Allah'ın bilip yazması ayrı bir şeydir. Ama ondan razı mı? Razı değildir. Bak, bu ayrı bir olay. Bunu kader dersinde inşallah işleriz. Kader dersinde işleriz. Yani Allahu Azze ve Celle onu yani o namaz kılmak istiyor da Allahu Azze ve Celle bırakmıyor. Hayır, kesinlikle. O samimiyetle Allah'a yönelirse bizim yollarımızda cehd edenlere biz yollarımızı açarız diyor Allahu Azze ve Celle. Onun için Allah yardım bile eder. Tamam mı? Onun için bize düşen Allah'ın emrettiği şeylere sarılmaktır. Allah hiç kimseye mani olmaz. Allah kimsenin kötülüğünü istemez. Ya o cebriyecilerin inancıdır. Yani Allah benim kafir olmamı istemiş. Beni buna zorlamış, ben istesem de ben Müslüman olamam. Öyle anlıyorlar. Halbuki o öyle değildir. Hayır, kesinlikle. Allah onun kafir mi Müslüman mı olarak gideceğini bildiği için, yani ezeli ve ebedi ilmi olan bir zattır Allah Azze ve Celle. Bunu bildiği için yazdırmıştır. O kulun o halinden memnun değildir. Allah'ın bilmesi ayrı bir olaydır. Onu zikretmesi, yazdırması ayrı bir olaydır. Ama o işten, kulunun o fiilinden, o hal ve hareketinden memnun mudur? Memnun değildir. Bu da ayrı bir olaydır. Allah bilmiştir önceden. O ayrı. Ama rızık onun gibi değildir bak. Rızık Allah'ın takdir ettiği, onun elindedir. Kimse bunu ne artırabilir, ne eksiltebilir. Sadece ve sadece... Efendim? Evet. Burada sadece sana rızık Allah'a aittir. Sana takdir etmiştir. Ne kadar dilemişse o gelecektir. Bu husustaki senin imtihan şeyin ise onu celbetmede, onu elde etmede neleri vesile olarak kullanacaksın? Ondan sonra kız mı, erkek mi? Bu da Allahu Azze ve Celle'nin takdiridir. Tamam mı? Onun dilemesiyledir. Bu da biraz önceki o şaki sait meselesi gibi değildir. Farklıdır birbirlerinden. Kaderi o yönlü delil getiremezler. Anlaşıldı mı? Başka? Aynı şekilde biraz önceki Allah'ın ezeli ebedi ilmiyle alakalıdır. Allah senin ne kadar sıla-i rahim yapacağını biliyor mu? Daha sen piyasada yokken. Öyle mi? Ona göre rızık tayin eder sana. Ona göre ömür tayin eder sana. Şimdi biz karıştırıyoruz, biliyor musun? Biz sanki bol bol şey yapmayla mevcut olan, bize takdir edilen o ömrümüzü veya rızkımızı biz artıracağız, eksilteceğiz. Biz öyle zannediyoruz. Hayır. Allah'ın ezeli ve ebedi ilmi vardır. Senin ne kadar sıla-i rahim yapacağını biliyor Allah Azze ve Celle. Bu Allah'ın ilmidir. Onun için ona göre de bize bir rızık, yani bir ömür tayin etmiştir. Sıla-i rahim dedi. Tabi akraba ziyareti, hısım akraba ziyareti, onları koruyup kollama. Evet. Hocam, insan evde yatıyorsunuz işte. Benim rızkımı Allah verecektir. Benim rızkım bellidir. Rızk mı gelip seni bulacak yoksa sen mi rızkını verecek? Şimdi sana biraz önce de anlattığımız gibi rızkı sana tayin etmiş. Bunun arkasından sana ne demiştir? Mu'tedil yoldan rızkını elde etmeye çalış. Yani tespit edeceğin, tercih edeceğin işler, yapacağın şeyler. Yani sen gayret gösteriyorsun ama senin gayretin rızkın gelmesine de şey olmuyor bak. Yani adam iki kişi kalkıyor, dört kişi kalkıyorlar. Efendim, amele pazarına gidiyorlar. İkisi de vesileyi kullanmış değil mi? Sabahın erken saatinden kalkmışlar. İkisi de oraya gitmişler. Vesileyi kullanmışlar. Murat'ı alıp götürüyor ama Mehmet orada kalıyor yine. Mücadele edeceksin zaten. Evet. Yani mücadele edeceksin, Allah'ın elindedir. Nice böyle mücadele edip çok kazanmak isteyenler var. Kazanabiliyor mu istediği şekilde? Hayır. Ha bize ne diyor? İşte biraz önce ilaç meselesini kullandık. Dedik ya ki, yani sebeplere sarılmak takdire mani değildir. Burada bir bap açtık. Şimdi sebeplere sarılmak bize emrediliyor. Şimdi bir insan evde yatan bir sürü insan var, rızıklanıyor. Ama nasıl rızıklanıyor? Şimdi hasta, avratlar evde akşama kadar yatıyor, kim rızıklıyor? Bak, bizim elimizden rızıklanıyorlar bak, çoluk çocuk keza öyle. Yatalak hasta var bakın, yine rızıklanıyor, öyle mi? Evet. Şimdi burada onlarınki normal. Ama diğer taraftan adam ben çalışmayacağım. Ben sebeplere de sarılmıyorum anasını satayım. Perişan bir şekilde dolaşsa, birileri acıyıp onun eline bir şey de uzatabilirler. Evet. Bak yine rızık onu geliyor buluyor ama acaba bu vesileyle o rızkı elde etmesi meşru mu? Onun için demiyor mu ki dilencilik? Evet. Yasak. Dilencilik yapanlar yarın kıyamet günü yüzlerinin etleri döküle döküle Allah'ın huzuruna geleceklerdir. Bakın. Evet. Yani bunların hepsi de nedir? Rızkı elde etme vesileleridir. Ama birisi meşru, diğerleri gayrimeşrudur. Adam hep elense yapıp birilerinin eline ayağına bakıyorsa, o yani o yönden milleti şey yerine koyarak geçinmeye çalışıyor ise, evet yine rızıklandırır. Allah yine rızıklandırır onu. Çoluğuna çocuğuna acırlar, getirir evlerine bir şey koyarlar. Yine rızıklanır ama acaba onun o hali Allah'ın tasvip ettiği, sevdiği bir şey. O var yani. O var. Biz rızkın ana rahmindeyken takdir olunduğuna, o rızık mutlaka ve mutlaka ecelin gelip aradığı gibi bizi bulacağına iman ediyoruz. Bunun yanı sıra da Allah'ın sair emirlerinde vaaz ettiği gibi sebeplere sarılmamız gerektiğine de inanıyoruz. Sebeplere de sarılma mecburiyeti. Rızkını sen arayıp bulacaksın. Arayacaksın. Yok, sen aramaya çalışacaksın. Tabii ki. Sen aramaya çalışacaksın. Sen aramaya çıkarsın. Bulamazsın. Gelirsin eve. Yani sebebe sarılırsın. Arkandan bir bakarsın ki birileri gelmiş. Ya seni baktık amele pazarında yoksun ya. Hadi sana. Bak geldi seni buldu götürdü. Yani sen sana düşeni yapacaksın. Meşru olan şekliyle. Gerisi Allah'ın elindedir. Gerisi Allah'u Azze ve Celle'nin elindedir. Hasancığım senin şeylerini hazırladım ben. Şunu bir kapat.